Muevan el culo la guacha, muevan el culo la guacha. Ah, sí, hoy sí, mami. Dale, culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, dale, dale, mueva el culo, dale. Ey, es que no hace palma, se recibe de aburrido esta tarde, va. Es que no hace palma, que salga del baile, pa, pa, pa, palmas, pa. Así, hoy sí, mami. Dale, culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, dale, dale, mueva el culo, dale.